جب کھانا سامنے آئے اس وقت کی دعا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله. یا الہی تو نے جو رزق ہمیں عطا فرمایا اس میں ہمارے لیے برکت فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں.